Dickie Betts jest nie tylko świetnym gitarzystą, ale także utalentowanym kompozytorem. Wiele znanych utworów Allman Brothers Band to jego dzieło i oczywiście korzystał z nich w trakcie swojej solowej kariery. A jak korzystał? Można posłuchać na wydanym teraz albumie Official Bootleg Volume 1. Volume 1, co zapowiada, że będzie jeszcze jakiś ciąg dalszy. Mam dla Państwa dziś jeszcze jedną ciekawą zapowiedź. Na 11 dzień czerwca firma BMG zapowiada wydanie specjalnej edycji 6. albumu zespołu Black Sabbath, który ukazał się w roku 1975. Oryginalny materiał muzyczny został starannie zremasterowany. Proszę posłuchać, jak w tej odczyszczonej wersji zabrzmi utwór Symptom of the Universe. Tak, to właśnie brzmi po remasteringu. No i jak Państwo słyszą, ta gitarowa solówka to nie jest taki typowy Black Sabbath. No to był taki album, na którym zespół szukał nowych, nieco bardziej eksperymentalnych brzmień. Z różnym skutkiem, ale szukał i będziemy mogli prześledzić ten proces, bo nowe wydanie płyty będzie zawierać bardzo wiele dodatków. Najbogatsza wersja tego wydawnictwa to będzie aż 5 płyt kompaktowych. Nowe wydanie 6. albumu zespołu Black Sabbath za miesiąc z ogonkiem. No a teraz w audycji Dym na wodzie przełamiemy to dzisiejsze męskie granie zdecydowanym głosem Amy Winehouse. He tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be home with right. I ain't got 70 days, 'cause there's none out there. There's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot of your class, but I know it don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, whoa, whoa. The man said, why you think you? I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle near. He said, I just think you're depressed. This me, yeah, baby, and the rest. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, oh no, no, no. I don't never wanna drink again. I just need a friend. So not just my pride, it's just till these tears have dried. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, oh no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. There we go, Rehab, the top 10 record from Amy Winehouse from the album Back to Black, which is out in the shops on Monday. So you must be very excited. What an exciting weekend for you. I usłyszeli Państwo głos dziennikarza, który natychmiast przystępuje do wywiadu z artystką, bo to są nagrania radiowe. Album nosi tytuł Amy Winehouse at the BBC. Nagrania powstawały przez wiele lat przy różnych okazjach. Tę płytę wydano już w 2012 roku, rok mniej więcej po śmierci wokalistki. A teraz mamy wznowienie na kompakcie, na winylu. No i pierwszy raz będzie ona dostępna w serwisach streamingowych. W jednym popularnym, znanym i takim serwisie ona figuruje jako singiel. Ale proszę się tym nie sugerować, to jest taki singiel z 13 nagraniami. Układ płyty został nieco zmieniony i w rezultacie pojawiły się teraz nagrania, których na tym wcześniejszym wydawnictwie nie było, a warto, żeby były, bo to nagrania ciekawe. Amy Winehouse na nowej edycji płyty At the BBC. Nagrania radiowe. W tym przypadku słyszeli Państwo, cała orkiestra towarzyszyła wokalistce, ale zazwyczaj są to nagrania nieco skromniejsze. I teraz jeszcze posłuchamy bardzo, bardzo znanego utworu, który Państwo znają w takiej wersji z saksofonem, takim bardzo intensywnym, a tutaj będzie nieco inaczej. In the bar and heard your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do it here with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fellow, my guy. Hey, Romeo, Stella, and Fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I know I was. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in the place, but I can't get joy. I'm thinking of you when in the final throes. And this is where my buzzer goes. I've run out to make your tears and better. You say when we marry, cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how we were again. I'm in the tub and you are on the sailor. Lick your lips as I soak my feet. And then you notice a little coffee burn. My stomach drop and my guts turn. You who shrug and guess the words too truly stuck the knife in verse. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know I'm no good. I cheated myself like I know. I z każdym takim nagraniem powraca myśl, że to wielki talent był niestety fatalnie zmarnowany. Amy Winehouse at the BBC, wznowienie tego albumu w innym układzie utworów na kompakcie, na winylu i pierwszy raz w serwisach streamingowych. Niemiecki zespół RPWL zaczynał karierę jako cover band Pink Floydów, ale to nie był taki oczywisty cover band, bo wybierał te mniej znane utwory z repertuaru legendarnej brytyjskiej grupy. No a potem RPWL poszedł dalej i w 2000 roku wydał pierwszy album z własnym repertuarem God Has Failed. Były to piosenki własne, choć niewątpliwie na dziełach Floydów wzorowane. Of green floating down. then in autumn, bringing out visions of long forgotten yesterdays. We're living our lives like flowers in concrete. The sun doesn't shine anymore, so come on and open the door, revealing the dreams, dream what's in this place. Mountains come out of the sky and they are standing there. Rivers of green floating down to become the source of freedom. When they had their windows wide, waiting for the rain. Watching TV, Dwadzieścia lat po wydaniu tej debiutanckiej płyty zespół RPWL postanowił wrócić do swoich najstarszych piosenek i zaprezentować je na serii specjalnych koncertów w całej Europie. No i przygotował taki program. Niestety pandemia pokrzyżowała te koncertowe plany. No i w tej sytuacji grupa wykonała przygotowany już koncert na żywo w studiu, a następnie wydała na płycie God Has Failed Life et Persona. No, kiedyś, dawno temu, mieliśmy w muzyce rockowej wyraźny podział na płyty studyjne i płyty koncertowe. Później pojawiła się ta kategoria na żywo w studiu w czasach epidemii, wyjątkowo popularna. Stars lose their light before I turn the present to the past, screaming children precious fairy tale that makes me cry before I say goodbye to the lonely kings and queens with their lonely eyes. Remember all the time when life was only China in our hands, and all the sun flakes in our hearts, they turn to tears of endless seas. Today's no longer real, the time has changed, the sun will rise again. For the lonely kings and queens, I lock my fears away. And when the master calls, don't be afraid to say calls. Don't I tak właśnie brzmi, proszę Państwa, niemiecki zespół RPWL na płycie koncertowej w zasadzie, na żywo, ale w studiu braw niestety nie usłyszymy. Na wersji specjalnej tej płyty, oprócz całego materiału z albumu debiutanckiego, są jeszcze dwa covery piosenek zespołu Pink Floyd, nagrane przez RPWL ponad 20 lat temu. Oto jedno z tych nagrań, bardzo znany utwór. to zespół RPWE w repertuarze Pink Floyd z początków swojej kariery. Na zakończenie, zgodnie z obietnicą, wracamy do nowej, świetnej płyty firmowanej postacią Gary Moore'a. Turn your back on me. I don't understand what's going wrong. I never thought I would see you walk away from me. Don't understand what went wrong. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Małgorzata Łukowska, redakcja, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Face up to the face.